أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اس پر آیاتوں کے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین دلیل نقلی اجماعی اللہ ذکر کئی د ٹول و انبیاؤنا چہر یو پیغمبر راغلے دے نو قوم تے عمدہ یو دعوت عمدہ یو خبر روان دکڑی دا چیا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دیو اللہ عبادت اوکے ٹول اقسام د عبادت اللہ لو کے ناغیم دا اللہ د یوالی بیان کڑے دے قوم تے دعوت ورکڑے د اللہ یوالی طرف تا نہ دلیل نقلی اجماعی اللہ ذکر کئی د ٹول انبیاؤنا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کړل مونږه من بعدهم پس د هلاکت د دوینا قرنا آخرین پیړې نورې. الله وی نور خلق میں پیدا کړل نور پیڑے نور قومنا امتنا غم پیدا کرل فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا اللہ نراولی گلو منگ پدوی کے رسولا یو عظیم شان پیغمبر منهم دا جنس دا دوینا ان اعبدوا اللہ دا چٹول اقسام د عبادت اوکے اللہ لا مالکم من الہ غیرو نشترے تاسل راسوک حاجت روا بید اللہ نا ٹول اقسام د عبادت اللہ لو کے مین د خدائی تو تم د خدائی تو یر د خدائی تو ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو دا چٹول اقسام دا عبادت اوکے اللہ لا نشترے تاسل را دا جز دا عبادت لائق بی دا اللہ نا دا اللہ نسیوا بل سوک دا کل عبادت لائق خسو دا جز دا عبادت لائقم نشتا افلا تتقون ولتا سن یریگے دا اللہ نا دا قوم ریاکشن تو گورا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وقال الملأ من قومه اویلی حغ مالدارانو اویلی حغ معتبرو من قومه دا قوم ددنا الذين غکسانو کفرو چین کار کڑے دے دا مسلے دا عبد اللہ نا وکذبو بلقاء الاخرت او نسبت دا دروغ کڑے دے پیشے دا آخرت تا یا ملاقات دا ورز دا آخرت تا واترفناہم فی الحیات الدنیا او مسکړي دی مونږ دی لرا په ژوند دنیا کې اغوی سویل ما هادا الا بشر مثلکم پا بابا هم ده اعتراض شو پا حضرت نوح علیہ السلام هم ده اعتراض شو آیت نمبر 24 کے ما هادا الا بشر مثلکم نده دا نوح مگر انسان ده استاسو بشانتی دا خو زمونگا استاسو برنگی انسان ده التا خلاف چا کرو د نوح علیہ السلام خلاف چا کړو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ملأ هغه معتبر وغه چتو خلکو خلاف وکړو مالدارانو د هر پیغمبر او د هر حق پرس خلاف چې شوه دی نو چا کړې دی ډومبه مالدار وکړې دی ازور ور خلکو کړې دی ځکه خلک اغوی د معتبر خلکو دا عوام د ځان غلامان جوړ کړی وي چیرې به تاسو زمون غلامان یې یا ساته کله چې یو تن په صحیح مانو کې په توحید باندې پوه شي بیا د چا غلامی نه کوي کوي غلامی نه کوي غلامی نو دې سره خو د خپلې خانې غمی چې خانی بم خراب شي مالداری بم خراب شي ارټیسټ پاس وغه ایش شرطو السلامونه چې برات خلکو کول اب ختم شي ندوی سو کی ستا خلاف شروع کی دغرنگ خان چې خلاف او کی نو د خان د وجه غریبانان خلک بن شي بیا اغی نمانی زکو ای خان با خفه شي یو اکثر بلی کلو کې دا خبره یه را دا کار نکوم خان با خفه شي دا کار کوم زکا خان پی خوش آدی کی پا خاریو که دا شه نیش دا پا خار که سوک دا چا خانی نمانی منی لگا نمانی که کریدار دی او که خپل کور دی اده چا خانی نمانی زمانه وی که خانی زان لبا خانی کر خو پا کلو که دا شه اسم تقریبا شتا نو اکثر چی خلاف کرده دی نو چا کرده دی مالدارانو ملا ملا ایم لو وی لکی که ڈکشوی تا دی دا مال نڈکشوی دی دی دا نڈکشوی دا مال نڈکشوی دی مالدار ملا مولا ملا و مولا یو شه دی کنه مولا تم مولا زکا وی چه دی دا زدو دا اناد نڈکشوی دی دا سنڈکشوی دی دا زدو دا اناد نڈکشوی تورش بحر دیگ اولگا و خسپیٹ کے جماعت تا دی آوازم زی مولی سے بسا نوائی وی بسا نوائی دغرنگی ورشا نور غلط کارو نکوا مولی سے بسا نوائی خوک قرآن دی شورو کرو ندو جمعی خود بی با پتا بیا فیٹ کئی دو گورا امیانو تا قرآن خی او بیٹکونو کی و کورنو کی درسو نکئی او اجرو کی او دفترو کی درسو نکئی دا قرآن دمرس پک کی داو او دا دومره آسان کتاب دے 400 کې بیانې دا خود مولا کار دے نسب شروع کی سا خلاف بشونو کی پس دا وینا دراغو کنا خپل امزنی دی کڑی او چه تکینو تام نپری دی نده دا زدو دا وینا ندک شوی مولا از اونگی او ملگره دقل تناس تے بیٹک که آغا وی مولا دا وی علیف لامیم اولتا شوی دے دن ناس تے اوی وی دا الیف لامیم الٹا شوی دی نهی قرآن یا اٹکی چی اٹکی نوی غلط کار دی کنا او بد خبر دا وی دا سی دام الٹا شوی دی الیف لامیم نوی سا جوڑ شوی مولا تی جوڑ شوی دی وی الٹا شوی دی نوی دا سی که خکارو نتی نکی گی غلط کارو نکی موگز دستا سوچتی نو قرآن اللہ را لگلے سوچ و فکر لہ نو سوچ و فکر پا کی کوا نو اگر مالدارانو سوکڑل اغی خلاف اکڑو وقال الملو من قومه اول مالدارانو من قومی دا قوم ددنا الذین آغا کسانو کفرو چی انکار اکڑے وکذبو بلقاء الاخرتی او نسبت درو اکڑے دے پیشے دا آخرتا یا ملاقات دا آخرتا چیر دا قیامت رس پکے چارا وستی یا ساتر توحید منکر دا الله د یووالي منکر او د آخرت هم منکر، د قرآن منکر او د آخرت هم منکر. دا سورة یونس 15 آیات کې لوستو چې یقیناً کسان لا یرجونا چې تمه نه ساتي د ملاقات د الله د پیشې د الله سوی ائتی بقرآن غیر هذا او بدلو، روڑ قرآن بیر دی مسلینا یا بدل کا دینا. نو دا قرآن منکر دا آخرت منکر، دا توحید منکر دا آخرت منکر. دلتم وی واترفناهم فی الحیات الدنیا او مسکڑی دی مونگ دوی لرا پا جند دنیا کی، مال دولت اللہ ورکڑو دا غید وجی مشویرے. سوی ما هادا الا بشر مثلکم، ندے دا مگر انسان دے استازو بشانتی، دا کوئی استازو پریں گے انسان دے مڑا، اسے ہوئی زدہ اللہ پیغمبریم. یا کلو مما تاکلون منو، خوراکی دے دا غسنا تاکلون منو چی خورے تاسو دا غینا، ویشربو مما تشربون او سکاکی دا غسنا تشربون چی سکاکوے تاسو. استازو پریں گے انسان دے، سچی تاسو خورے اگر دیم خوری لار ورکا، سچی تاسو خورے اگر دیم خوری او سچی تاسو سکے اگر دیم سکی. ستاسو پرنگی انسان دے اسی لگیا رہے جیسے دا اللہ پیغمبر ما. وَلَئِنَّا تُعَاتُمْ بَشَرَمْ مِسْلَكُمْ او کچھرے تابدارو کے تاسو بَشَرَمْ مِسْلَكُمْ دیو انسان ستاسو پشانتے، کدہ زان پرنگ دیو انسان خبرم امن اللہ نصبوشی، انکم اذا لخاسرون. دا ہوتا سو کوئی، سو کوئی ہوتا اگا معتبر اگا مالدار خلقا اگا منکر دا آخرتا. سوئی کدہ دا خبرم امن اللہ، انکم اذا لخاسرون یقیناً تاسو پدغ وقت کی لخاسرون خامخال تاوانیان نبی تاوانیان بشے. کله د خبر هم منل نه تاوانیان بشه، نه د پیغمبر خبر منل تاوان دی او که ګټه ده، خودی سره دا خپل تاوان غم دی کنه. که دا خلک په توحید پوه شو نو بیا خو زمونږ دکانداری خرابیږي. مولا سره غم دی که امیان په قرآن پوه شو نو بیا خو زمونږ دکانداری خرابیږي کنه. بیا په مونږ څوک چرته ختمونه کوي او بیا چرته څوک په مونږ باندې دمونه اچوي او بیا چرته څوک مونږ له چاندې را کوي. یہ رو تاسو تاسو خلق کو توائیں چی دیلا چاندے مور کوے الگ مونگ دے تویلی دی کم مونگ خوایو کم مولا دی غریب یا ولی دل ورکا، مونگ خدا وائی مولا دی غریب دے بالکل ولا ورکا، خوچی غریب نہ دے نہ مور کو ولا، دا دا غریب حق دے. دانا جی خمالدار دے لزدول سکورو نے دی او دے وی جی کنڈ دے میڑو کی کنا جی زما سرمن تناستا دا سرمن دا خود مولا حق دے دا کنڈ حق بگی دا کم زین را نمونگ وای دسی ظالم لے مور کوا ندے ام وی وی یرا دا دی خبر اممہ منگی نی تاوانیان بشے او دی ام یانو تا قرآن خی او خلق پہ گمرا کئی پا قرآن خلق گمرا کی گی بیمانا. انکم از اللہ خانسرون شپیتش پہ دکالے تیر کڑی دیو چاہ دے ٹکی او نخو دا کوردو کی او مشارانی کنا ہاں اغین تپوس اوکے وے کاکا بابا د مس په مانا پوئے گی اچھا با پلارانی دا چھا با نکیانی دا چھا با وفات شوی وی لگ دیر بات خبر یہ دا مس په مانا پوئے دل یا اس پوئے گی دا مس کی چمون وے الحمدللہ رب العالمین تر ولد دوالین آمین پدی پوئے گی پوئے گی دگرنگی حلقہ جوڑ تول دا مدینی یونیورسٹی نا فارغ جی دسی غلی ہے نا پوئے گی لگا دگرنگ پا قرآن پوئے گی پا قرآن بان دار اچھا گناہ تھا سو گناہ دا دد خو زیادت گناہ دا چھا دا ادھا مولی سید کہ مولی سید 15 پا جماعت کے درس کولے نو سمر بخوا 15 درس کولے نو سمر بخوا سہارے میو ٹکے خودو الحمدللہ گرمے ممدغ خودو مازیگر ماخام ماز خوتن سوک بڑا سار پا جمع کیوں سوک با گرم کیوں سوک با مازیگر کیوں سوک با ماخام سوک با ماز خوتن کیوں نو چې سار والا از د کول نو چې کم غرمه کیو نه به مز د کول نو که څوک مازیګر د کار راتلل او راتلو جمعه ته نه به مز د کول از د کول به کنه به از د کول خو څوک به وته خای په غیبانانو باندې مونږ پانډی چې ودا به سنگ کو اکثر بریدی بلتا نو کله یو مخ کی شو کله بل مخ کی شي خلکو ته منځونه ټول مکرو کړه صورتونه مخ کی رستو وای او دغه رنګ خلک رستو په نه پویږي کړه او بازی او شه ده روان ده مړه کله کوئی یې خلې دا د استاد وی دا بل نه خلې دی وی لګ ډیر زر زر کوي دی وی بل ډیر زر زر مونږ کوي یره پلان کی خانه وی تمرا مخ کی شي ستام خون والو چې تسنګ جمع کی بل ته لګ تمرا مخ کی شمه ادا قصه روانه ده بس نی و تو قران خو دو نی د مس په معنی پوکو نی د جنازی په مطلب پوکو بل لګیا دی خوشاله خوشالی دو ټول مسلمانی دو جنت ته بزو که خیری انکم ذل خاسرون او کته چا ته قران خې نو دی بس وی یره وی دا مولیانو په خبرې کيو پیرانو په خبرې کوي الګنو ځان نه غلطی لری کچ نه کو دو پچه کړه مون خلق تو ویلی جاله کال چاند مور کوي مون لیروړي ویلیم دي چرته الله دې نکي مون غوايو چې غریب دي ورکه ولا مون غصا دکانداري نه خرابو مولاي سه ته ولې خپکي خو مون دا وایو چې خلق تو قران وخایا سو تو خایا قران و تو خایا د خلق عقيده برابر کا مان برابر کا فازر دا غم نشتا او بد دوتنو ردو کی وټونو باندې باسي ها او دا غرنگی و یرا اوٹ اچول بس فرض دی واجب دی او گچا وانا چولو نو بس کافر شو نو مولی صرف دوزار اٹ کچھ تاسو بائی کانٹ کڑو آگا وقت کی اوٹ اچول سنگو او دا تو پوستی سو کولیش ای ملگیری ما تیلوی پلانکی سے بیل چھے اوٹ اچول واجب دی او دا دی واغ دی میں تابو تاویلو تاو تاویلو کنی دی ویلو دو تاویا ویلو موده تا بوده چې 2008 کې چې تاسو بای کاټ کړو څنګه دوی ما وته ویلې به خلاص یړل دا نه دا خبرې دي اوس نه روزه راټینګ کړه پامته کې سوې مجمعه دا روزه ده بس او دا روزه دا د خلینې چې کوم بدبوزي دا الله ته مشکو د امبر نه زیاته محبوب هغه وای خا او درې وې سره په ټوپېس نه کوم د سره په مسواک نه کوم چې وي ثواب راته ډیر ملوش د ورنګي لګیا وای او دا زکات مسئلے با شروع ہی اس با زکاتو نہیں اس کو اعلان نوی مسئلہ جوڑا کوئی پا مدرسیم زکات کی گی او پا جماعتم بوی زکات کی گی نوی نوی مسئلے با تا جوڑے گی پا مامی با تا کنا لیکن دا مطلب ہے با غریب پریدا خودے دے دا لوگی نمڑ کی خود مال را کئی بس چیز زان لیو کال رازی چی او لینڈ کروزر زان لوالا ما ما تا بلو یو ملگیری ویلی وی دلت یو مولی سیب دیں اوس اوسې مدرسه شروع کړې ده وی هغه اوس ګرځي وی وی چې ځان له یو کرولا اخلم دا اکسلی نی وی ځان له دالم اوس اوسې مدرسه شروع کړې او وی چې دا پیاده نشم ګرځې دی او په عامو گاډو کې ځان له یو موټر اخلم وی ګرځي را ګرځي مای زوادی دی نو ولئن اطعتم بشرا مثلکم او ای زو سره ناستو ما وی دولین کروزر ودریدو پین شټ کې د کسان را کوش استاد یې ته لګیا او وی تیلے کی روپے وی غیب والا ورکی او وی لاد استاجی وی زرط دا یقین سرویم چی دین جیوز والا دارت زی یقین سرویم چی دین جیوز والا باقی دا ان جیوز والا دا مدرسے چلے دا سر پارا چی خلق دا قرآن نبن کی دا غیب خو مقصد ام دا دے چی خلق دا قرآن نبن کی چاوتا صرف شروع کرد چاوتا نحو شروع کا چاوتا دا میراث مسئلے شروع کی چاوتا سو شروع کرد چاوتا سو سو غدی بس سر خوزم سرون خوزم بس توتی پرم قرآن یاد کا نور پا مطلبی نو پوئی گی ای تا پتر که دا خلق دا قرآن پا مطلب پوئی شو بیا پی زمون باچهی نو چلی گی ای خدا وی پوئی گی بخبر رو که نو پوئی گی ای خدا غواری باقی دا غی دا مدرسه چلی تو تا پامو کا نن به وړه مدرسې سار لګوره وی و پرنګ روډې دومره ځمکه واغست او مولوی سه پسې کل به ګرځېدو او په پنچر ټیر باندې او اوس ورشه وګوره نو لینډ کروزرو کې ګرځي دا دومره مال کم ځای نه راغ دا غونډو دغه لوبې دي نو او که ته چاته قرآن فی سبیل الله خې نو بس ستا دښمنان دي نو تا سره به نه لګي سلام به در باندې نه چي خلکو ته بوی مورځې والا غلط خلق دی مونږه ز قیامت خراتن کې رہے گا الته به پته ولګي مولای سے بیا الله به فیصله وکینو انکم مزل خاسرون یقینا تاسو په دغه وخت کې خامخانه تاوانیان نه به ایعدکم ایا وعده کوي تاسو سره انکم چې یقینا تاسو اذا متم کله چې مړ شئ تاسو وکنتم ترابا او شیطان زخوری و عظاما او ادوکی انکم مخرجون چی یقین انتاسو رئیس تے بشید قبرنونا دا کذبو بلقائی الاخر چی دا قیامت دورا جس سکے تکذیب کئی چی مڑا کوئی قیامت پکے چارا وست دا موتبر دا خبر کئی چی سوئی آیا دا پیغمبر تاو سرد دی خبر وعدہ کئی چی کل تاسو مرشے او ستاسو بدنونا پا خورو پا ڈوکو کی بدل شی نو تاسو بدا قیامت پورت بیارا پورتا کی گئے دا اقل منی دا خبر ہائی ہاتا ہائی ہاتا ہائی ہاتا ہائی ہاتا او دمرا بیمان جی دیتا نگوری چلکا اول خستانو نام و نشان نو اللہ پیدا کی اس خود بیام نام و نشان شتا نو اللہ دی دوبارہ نشی پورتا کو لی خود دیتا خوی خیال نو کرا ہائے ہاتا ہائے ہاتا یعنی بود صدق بود اسم فعل دے ہے ہات اسم فعل دے دلتا پماند خبر ہائے ہاتا ہائے ہاتا یعنی بود صدق بود صدق لما توعدون لری والے دے دریختیا ہونا لری والے دے دریختیا ہونا لما توعدون داغ سنا تو ادون جتا سره وعده کولی شي پیغمبر وسره وعده کول د دې خبره چې قیامت برازی او الله تبا پورته کیږي نو دا معتبر خلق دې قوم دسوي چې دا خبره خود رښتیا او نډیر لری دا یعنی دا خو اړو رښتیا خبره کې دې نشي چې ته منشه او ته خوري وډو کې شنو بیا به پورته کیږي دا لا څنګه خبره کوي من دروغ جن دې ان هو الا رجل ان هو الا رجل ندے دا مگر سڑے دے نف ان هي الا حیاتنا الدنيا ان هي الا حیاتنا الدنيا ندے دا مگر جون زمونګر دنیا دے نموتو چې مرمونګا ونحیا جون دی کی ګمونګا بس دا جون دے سوګ مریو سوګ پیدا کیږي جون دی کیږي یعنی پیدا کیږي زاڑم ری او نیوی پیدا کیگی بیا زاڑم ری او نیوی پیدا کیگی وما نحنو بی مبونسین او نیو منگا دوبارہ پورتا کی دن کی دوبارہ پورتا کی دل پکی نشتا دا سی دے لگیا رے چھ بیا با پورتا کی گو دا قیامت پورت باندے نانت دوبارہ پورتا کی دل نشتا دا دے سی لگیا رے وما نحنو بی مبونسین او نیو منگا دوبارہ پورتا کی دن کی بل اعتراض ان هو الا رجل ندے دا مگر سڑے دے نفترا اللہ کذبا چے جوڑ اکڑن پا اللہ بانے دروغ پا اللہ دروغ جوڑ کڑن وی دا سے جوڑائی پا اللہ بانے دروغ جوڑائی دا اللہ پیغمبر ندے وی زاند دا اللہ پیغمبر وی نو علیہ السلام بارک امداویلو چے ندے دا مگر سڑے رے پا ہم کڑو کا نمخ کی ان هو الا رجل بیہ جنہ نہ دے دا مگر سڑے رے جب بد لی ون تو دے پچیس آیا تھا وما نفترا علی اللہ کذبا جوڑے کڑل پا اللہ بانے دروغ وما نحن لہو بی مومنین اور نیو منگا پد باند ایمان روڑن کی یار د خبر تصدیق کون کی منگی خبر نہ منو نو قالا اویرے پیغمبر دا دلیل نقلی اجمالی دے کر ہر یو پیغمبر بوین رب انصرنی بما کذبون ورب زما امدادو کی زمان پس اب داغی چیزی دروغ جن کم 26 کی نو علیہ السلام ہم دا سی ویلی قال رب انصرنی بما کذبون نو قالا ہوئے لی اللہ اما قلیل دا لگ وقت نباد اما قلیل اما قلیل یعنی ان قریب اما قلیل د لگ وقت نہ بعد لیصبحن نادمین خامخا او بگرزی پخیمانا غم مکو لگ وقت پس با زمان عذاب راشی پیغمبر ویل یا اللہ بس اس تا فیصل ہو کی زمان امداد ہو کی ادوی تباہ کی بس اللہ فیصل ہو کی نو اللہ وہ دسوی رے چی غم مکو لگ وقت پس با زمان عذاب راشی طالب نجات در کم ادوی تباہ کم نو چی عذاب براغو نو فاخذتهم الصیحتو فاخذتهم الصیحتو نو اونی والدوی لر چغی بالحق پر اختیا جبریل امین راغ و چغی پیو حالا اوزرون سوشو تک اچو در فاخذت همون سویعتو بالحق نو اونی والدوی لر چغی بالحق پر اختیا فجعلناهم غصاءن نو گرزو المنگدوی لر غصاءن خس و خشاک پیجنے اللہ وی خس و خشاک مکڑل بیخی میں ختم کڑل ذرہ ذرہ مکڑل خس و خشاک فبعدا للقوم الظالمین ہلاکت دے دا پار دا قوم ظالمانو نو پدی زبانی دویم دلیل نقلی اختتام طور سے دو او دا دلیل نقلی اجماعیو دا ٹولو انبیاؤنا چی ہر پیغمبر راغلے خلاصہ چی ہر پیغمبر راغلے قوم تے ہم دا یو خبر اکڑے چی اے قوما طول اقسام دا عبادت اللہ لوگے دا اللہ نے سیوا بل سوک لائق دا جز دا عبادت ہم نشنا دا اللہ توحید و یو والے امنے اغیب بی قسمہ قسم اعتراضون اکڑل مالدار با میدان تروتل او خلاف بے شورو کو چابیل دا زمون پرنگ انسان دے چابیل دے خوراک کئی اسکاک کئی چابیل دا انسان دے سڑے دے چا بیل دروغ جن دے چا بسویل آن در دے چا پیغمبر با اللہ تا جڑو فریادو کو چی یا اللہ تا زمان امداد اوکے امداد دا اللہ براغو پیغمبر او دا غم الگری بے بچ کر نجات بے ورکو او مخالفین با اللہ تول تباکڑا پوشے پہ لکا گران خونو کن آسانو